NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Een hele goede avond. Wel of geen zoutwinning? Dat is de vraag waarover de gemeente Haaksbergen in de provincie Overijssel één deze dagen moet beslissen. Het zoutwinningsplan van Nobian, een chemieconcern, houdt de inwoners van Haaksbergen behoorlijk bezig. Het dorp staat voor een dilemma. Al 1,5 jaar gaat het gesprek over het winnen van zout uit ondergrondse holtes, bekend als cavernes. Bewoners zijn bezorgd over mogelijke schade, vergelijkbaar met de aardbevingen in Groningen. Terwijl de economische voordelen van zoutwinning, lokaal bekend als het witte goud, ook niet genegeerd kunnen worden. Gisteravond kwam de commissie ruimte voor het laatst bijeen om het college te bevragen. En nu moet er toch echt worden besloten. Mijn gasten van vanavond waren erbij. Esther Rodijk en Koos Appelman, beide bewoners van Haaksbergen en lid van de bewonersgroep Laat de Hoeven Niet Zakken. Welkom. Ja, dankjewel. Laten we allereerst even luisteren naar hoe dat gisteravond ging. Vanavond de commissieavond, met wat voor gevoel kijkt u ernaar? Nou, ik heb vanaf het begin alles gevolgd, maar je wordt voorgelogen. Je wordt niet gehoord, de vragen worden niet beantwoord. We hebben een hele slechte situatie met, in dit geval, Nobian. Je wordt niet beantwoord. Herkennen jullie dat? Ja, zeker. Ja, het is een complex dossier. Er zijn heel veel vragen. We zijn heel druk bezig geweest om verschillende instanties af te gaan, antwoorden op te halen. En vervolgens ga je ze checken en kom je dan nog meer vragen tegen. Het is heel gek wat er allemaal gebeurd is. Van de regen in de drup eigenlijk? Ja, stortregen. Ja. Stortregen. Wij dachten dat jullie vandaag opgelucht of juist teleurgesteld zouden zijn, oftewel iets zouden weten. Maar jullie weten eigenlijk nog niets. Hoe zit dat? De kogel is nog niet door de kerk. De vergadering is geweest gisteren, maar het is niet afgemaakt. En hoe kwam dat? Ja, er zijn te veel vragen gesteld. Een paar keer is die geschorst, 2 keer over. Tot 11 uur vergaderen en dan is het afgelopen. Misschien dat het dinsdag verder gaat, maar dat weten ze nog niet zeker. Dus ja, afwachten. En Esther, kwamen er nog nieuwe dingen aan het licht? Ja, wat er nieuw was, was dat er voor de vergadering, echt 1 dag voor de vergadering, nog 3 nieuwe stukken zijn toegevoegd aan alle vergaderstukken. Dus van... Door Nobian? Ja, in ieder geval door het college voorbereid. Dus we gaan er natuurlijk vanuit dat de ene was het plannen voor alle leidingen ondergronds. Dat is uiteraard van Nobian, maar ook het dashboard van de heer Hand en Broeke is nog toegevoegd. 1 dag voor een vergadering. Een vergadering waar al meer dan 30 documenten in zitten die je als raad moet voorbereiden. En dan ook nog in hele korte tijd nog nieuwe informatie tot je moet nemen. Ja, het is heel tekenend voor het hele proces. We zien dit continu gebeuren. Er komen heel veel papieren, heel veel rapportages op de lijn, terwijl ze eigenlijk een beetje ruis veroorzaken. Ja, en ik zei het net al, hè, jullie zijn van de bewonersgroep Laat de Hoeven Niet Zakken. Koos, zou jij nog even in het kort kunnen samenvatten wat jullie grootste bezwaren zijn, angsten? De tijdsduur die het met zich meebrengt. Ze zijn hier echt decennia lang gaan ze hier, als het doorgaat, boren. De risico's natuurlijk, hè, op verzakking, de overlast die het met zich meebrengt. Het woord is al wel genoemd, de polarisatie, hè, de voor- en tegenstanders, het geld wat het met zich meebrengt. Polarisatie tussen de inwoners? Tussen de inwoners, ja, dat is vaak genoemd. Als het zoveel geld met zich meebrengt, dan is dat altijd moeilijk. Waar gaat het naartoe? Welk geld bedoelt u? De 3,7,5 miljoen? Ja, de 3,7, bijna 4 miljoen euro. Dat is overigens geld dat Nobian, dus initiatiefnemer, de chemieconcern, wil besteden aan activiteiten in de omgeving om de sociale cohesie te bevorderen, zeg ik dat goed? Ja, ze noemen het een omgevingsfonds. En er zijn wel voorbeelden van dergelijke omgevingsfondsen in bijvoorbeeld aanleg van windmolenparken. En we zien daar ook dat gemeenschap verscheurd wordt door zo'n neutraal omgevingsfonds. En waar zijn die gelden dan voor? Wat moet er met het geld gebeuren? Nou, dat is een hele goede vraag. Dat staat dus ook nog niet op papier. Het is maar ik begreep dat het bedoeld is voor sportactiviteiten. Nou ja, die suggestie is gewekt. Ja. En dat is ook wat polarisatie dus creëert. Bij de aankondiging van de omgevingsfonds zijn er ook verenigingen aangeschreven van hé, er komt een omgevingsfonds als de vergunning maar doorgaat. Dus er zijn er partijen die geld ruiken en die dus daardoor positief in de wedstrijd staan als het gaat om ja of nee. En dat zorgt voor polarisatie. Vat ik dat goed samen? Ja, ik denk dat je dat goed samenvat zo. Ja. Als je zoveel geld misschien tot je beschikking krijgt en daar deel van kunt uitmaken, ja, dan ga je misschien wel iets positiever kijken naar dingen. Ja, jullie hebben dus een aantal steekhoudende argumenten, grote bezwaren. Voelde je je gisteren goed vertegenwoordigd? Werden er goede vragen gesteld? Er werden absoluut hele goede vragen gesteld over de verklaring. Een soort overeenkomst tussen Nobian en de gemeente. Die al gesloten is, notabene. Maar die wel berust op de voorwaarden dat de vergunning afgegeven wordt. Ja, of die verklaring, of je die overeenkomst überhaupt geldig kan zijn. Of die steekhoudend is. Hij is niet eens sluitend. Daar zijn heel bewust hele goede vragen over gesteld. En we zijn ook heel benieuwd naar die antwoorden. En die zijn niet gekomen. En daarom is de vergadering dus ook uitgesteld. Ja, want in deze duaal systeem, dus de gemeenteraad heeft een controlerende rol. Is dat ook op een goede manier, was dat goed zichtbaar? De vraagstelkant was heel goed zichtbaar. We hebben de antwoordenkant vanuit het college nog niet kunnen zien. Daar was je teleurgesteld in? Als ik absoluut. Ja, we zijn geen, ons geen nu antwoorden. Geen antwoorden. Nee. We hebben ons nu anderhalf jaar verdiept in het hele dossier. We zitten maar geen antwoorden in. Of slechte antwoorden? Ik kan me niet voorstellen dat ze helemaal niet antwoorden, toch? Ja, ze zullen wel wat geantwoord hebben, maar dan zijn het of slechte antwoorden, dat weet ik niet. Maar niet alles is beantwoord. En wat eigenlijk wel moet. Ja, heb jij een beetje vertrouwen in de besluitvorming van de gemeenteraad? Ja, we hebben altijd gezegd, wij zijn vol goede hoop. Dus daar heb ik wel vertrouwen in de besluitvorming van de gemeenteraad. Jazeker. Ja. Jij komt hier helemaal niet vandaan, hè, Esther? Nee, klopt. Jij bent import. Ja, zo noemen we dat hier. Want hoe lang woon je hier nu? We gaan ons 10e jaar in, dus inmiddels voelt het al wel een tijdje. Maar pas de laatste 2 jaar... Ben je wel enorm geëngageerd? Je kent iedereen, hè? Inmiddels wel, ja. Dat heeft wel een vlucht genomen. Ja, heeft dit er ook voor gezorgd dat je sneller en beter inburgert in de omgeving? Absoluut, ja. Absoluut, ja. Ja. Joris Kreugel, onze collega, was gisteravond ook aanwezig. Boren naar zout of niet is natuurlijk de grote vraag. Over 2 weken komt er waarschijnlijk eindelijk duidelijkheid, 15 november. Bewoners konden gisteravond dus inspreken en de raad had nog de nodige vragen over deze zoutwinning. De commissievergadering werd massaal door inwoners, waaronder jullie, bezocht. En onze verslaggever sprak meerdere verontruste Haaksbergers. Zware meeting. Zwaar? Ja, het is moeilijk om af en toe te volgen. Maar wat met name lastig is, is om te beoordelen of de zienswijzers die de partijen inbrengen, die de fracties inbrengen, of die ook kloppend zijn. En als dat echt zo is, dan denk ik dat het raadsvoorstel van het college wel dubieus is. Ja, leg eens uit. De houdbaarheid van de overeenkomst tussen Nobian en de gemeente Haaksbergen, dat die door heel veel fracties in twijfel wordt getrokken. En ik vraag me af of die dus op die manier wel houdbaar zijn. En daarmee dus het voorstel wel houdbaar is. Mijn zorg neemt met de dag toe, omdat ik hier wederom hoor dat er in Groningen immense problemen zijn met zoutwinning. En dat die eigenlijk door de toezichthoudende instanties worden ontkend, dan wel worden verzwegen. En dat baart mij enorm veel zorgen. Ja. Want waar woon jij? Wij stonden in het originele plan op 300 meter van caverne nummer 18. Maar goed, de hele buitengebied van Haaksbergen en Sint-Isidorushoeve komt straks om in het zout. En dat is ons voorland, helaas. Ja. 2 weken, hè? Nog wacht. 2 lange weken. Ja? Nou, grote zorg, maar wij zijn hier al zo lang met zoveel vrije tijd en menskracht mee bezig. En je wil nu eindelijk wel een keer weten waar je aan toe bent. Ook al weet je niet of dit dan definitief is, want het zal ongetwijfeld weer worden aangevochten door de een of de andere partij. Maar het zou ook een keer mooi zijn dat er duidelijkheid is voor een aantal partijen en ook voor ons. Met wat voor gevoel komen jullie eruit? Nou, we hebben ervaring met Nobian. En in dit geval, zoals ik dat vanavond ook heb gehoord, is Nobian niet een partij die vertrouwend is. We hebben zelf ervaring met Nobian wat betreft een calamiteit. Die Nobian niet aan het SODM meldt. Het huis van deze meneer die is gaan trillen en heeft scheuren in het huis zitten. Heeft een bolle vloer, allemaal waterschade onder de woning zelf. Pakken ze niet netjes op. Maar SODM was hier niet van op de hoogte. Staatstoezicht op de mijnen. En daar hebben ze ons per mail ook bevestigd. Dus ze melden selectief calamiteiten. Maar u woont niet in Haaksbergen. Waar woont u? In Bekkum woon ik. Het ligt bij Hengelo. En op een gegeven moment, ik heb zoveel tegenwerking gehad van Nobian, laat ik zo zeggen. Dus op een gegeven moment kwam er helemaal niet uit, want ik kreeg iedere keer bericht van Nobian. Ik moest me gewoon heel snel afticken voor 2500 euro. En dan, voor mij was de koos afgelopen. Wat heeft u voor schade, scheuren? Scheuren in het huis, scheuren onder het huis. Ik heb inmiddels al een nieuwe trap geplaatst. Maar er schijnt in Bekkum een veenlaag te zitten, wat dan de ondergrondse leiding beïnvloedt, die dan waterdruk onder zijn woning heeft geblazen. Maar daar zijn we nu in gesprek met Nobian mee bezig. Maar het wordt een hele moeilijke situatie, want we kunnen met Nobian niet door één deur op deze manier. U komt dus eigenlijk als geïnteresseerde hier naartoe? Ik ben heel wel benieuwd hoe het een beetje allemaal... Ja, afloop, laat ik wel zeggen. U woont zelf wel in Haaksbergen? Ja, wel in Haaksbergen. En zijn ervaring maakt mij ongerust. De politiek voelt zich gesteund als inwoner? We hebben wel bij politieke partijen dat we tegen praten wat in onze beleving het altijd beslist is. In een andere situatie, zoals nu CDA, vanavond ook weer ontzettend van ons opkomt. Wat voor gevoel heeft u over twee weken? Wij hebben hoop, dus we gaan voor een nee-weigering weer. Zo, met wat voor gevoel? Ik vind wel dat de raad zijn best heeft gedaan om het college te bevragen. De insprekers waren ook goed. En ook dat het college eigenlijk de overeenkomst al ondertekend heeft. Terwijl het eigenlijk, ja, wij nog afvragen of het wel allemaal op de goede manier is gebeurd. Heb je dan het idee dat er al een klap op is gegeven? Nou, eigenlijk wel een beetje, ja. Vind je dan dat er moet gebeuren? Dat ze even hun huiswerk opnieuw moeten gaan doen. Ik weet niet of ik verwachtingen uit kan spreken, maar ik denk wel dat we nog steeds hoop kunnen houden. Hoe groot is jouw zorg? Mijn zorg in het gebied zelf is groot, want als eenmaal dit losgaat, dan is de beerput open, wat ze ook al een beetje zeiden. Want dan wordt er de volgende winningsvergunning aangevraagd, de volgende cavernes worden aangevraagd. En dan is het eigenlijk zoek en dan is het niet alleen Haaksbergen, maar dan komt het ook onze kant op en dan gaat het ook richting Hengevelde, Hof van Twente. De zakkingen, de schades, de onrust, de verdeeldheid. U heeft ook twee mensen uit Heiligerlee horen praten. En daar is echt scheuring. En daar zijn ook veel problemen. En ze worden niet gehoord. Nou, ik had gedacht dat nu we er zo lang mee bezig zijn, dat de vragen minder zouden worden. Maar het worden er alleen maar meer. Verbaast het je dan? Nee, het verbaast me niet. Want ik denk dat het een groot soortje is. Er is geen duidelijkheid, nog steeds niet. Over de verklaring van geen bedenkingen niet. Over het gehele proces niet. Over de overeenkomst met Nobian, die is onduidelijk. Blijkt uit alles, na alle vragen van vanavond. Onduidelijkheid blijft. Ik heb hoop dat het niet doorgaat. Als het wel doorgaat, hebben we gehoord. Ja, dan mogen je zorgen ook groot zijn. Ik woon heel dicht in de buurt, een paar honderd meter van de caverne af. Dus ja, echt dichtbij. Wat voor toekomst krijgen we? Je hebt vanavond gehoord als de verklaring van geen bedenkingen af wordt gegeven. Dan is het eigenlijk een vrijbrief voor Nobian om door te gaan met de zoutwinning. Wat betekent die verklaring? Als die niet af wordt gegeven, dan wordt er niet geboord. Wordt die wel afgegeven, dan kan de zoutwinning in Haaksbergen oneindig doorgaan. Wat denk je? Ik ben zeker positief gestemd. Ik denk dat over twee weken de gemeenteraad ons goed gestemd zal zijn en nee zegt. Ja, deze meneer woonde dus, of gaat misschien wel heel dicht bij een caverne wonen. Hoe zit dat met jullie? Komt er bij jullie in de buurt een caverne? De laatste die je net hoorde, daar was ik zelf. Gisteravond. Dus had je wat anders aan? Ja, ik had wat anders aan. Nee, maar ik woon heel dicht bij een caverne. Dus de zorgen zijn dan ook heel groot. Hè. De verzakkingen, wat je al hoort in Heiligerlee, de scheuren die erin komen. De bevingen die er zijn. De zakking is al op het maximale, zeg maar. Dan wordt de vergunning wordt even bijgesteld en ze kunnen doorgaan. Ja, als je dat soort dingen allemaal hoort, ja, dan krijg je echt gigantische zorg. Mensen maken zich echt zorgen, hè? Ja, er is echt een enorm gebrek aan vertrouwen. En dat is helaas vanaf het begin van het proces al. En dan heb je geprobeerd met elkaar om tafel te gaan als belangengemeenschap met bedrijven en vergunningeninstanties. En dan door alle misstanden, door alle tegenspraken, door de verkeerde rapportages, liegen. Ja, dat vertrouwen, dat werkt dan niet. Een hoofdrolspeler in deze kwestie is dus Nobian. Een chemiebedrijf dat zoutwind en chemicaliën maakt voor dagelijkse producten. Hoe kijken jullie naar de manier waarop Nobian communiceert? Ja, die communicatie is eigenlijk eenzijdig. Hè? Ze vertellen je wat. Dus dat is hun communicatie. Wij gaan dit doen, wij gaan het zo doen. Wordt er naar jullie geluisterd? Door Nobian niet. Esther? Nee. Gisteren sprak Meerte van der Drift met Jorn van der Meer van Nobian. En die lichtte hun kant van het verhaal toe. We hebben echt wel geluisterd daar naar mensen, hoe ze dat ervaren en dat dat verandert. We hebben ook alle onderdelen bijvoorbeeld die boven de grond zitten, die er nog enigszins industrieel uit zouden kunnen zien, die gaan allemaal onder de grond. En dus we hebben echt wel in het ontwerp aanpassingen gemaakt. Maar ook op het veiligheidsaspect, nou, dat zit dan meer onder de grond. We hebben gekeken naar wat kunnen we doen. Nou, we gaan bijvoorbeeld één keer per jaar gaan we alle meetresultaten die we doen op allerlei zaken, zoals de bodemdaling, maar ook andere aspecten, die gaan we bundelen en die gaan we gewoon delen, beschikbaar maken en bespreken. En dus we hebben echt gekeken, hoe kunnen we nou straks ook gaan transparant mogelijk laten zien wat er gebeurt, ook onder de grond. Ja, dat is in ieder geval de intentie. Een heel plausibel verhaal als je dat zo hoort. Ja, maar wat hij zegt, dat is in ieder geval de intentie. En of het dan maar gebeurt, ja, dat moeten we dan maar zien. Maar hij zegt ook dat er wel degelijk wordt geluisterd naar jullie zorg. Ja, er wordt wel gehoord, maar er wordt niet geluisterd. Ze hebben zeker wel aanpassingen gedaan aan het plan. Er wordt gemeten? Maar nergens om te voorkomen dat er schade is. Dus er wordt gemeten, er wordt achteraf gemonitord. Maar er wordt nergens voorkomen dat er wat gaat gebeuren. Die cavernes liggen nog steeds heel dicht of zelfs onder gebouwen. Ze liggen nog steeds te dicht op elkaar. Niet eens volgend op de adviesafstand hoe ver die cavernes eigenlijk uit elkaar moeten zitten om minimale bodemdaling te voorkomen. Er is geen afsluitplan. Maar gewoon volledige garanties geven over voorkomen is natuurlijk heel lastig, omdat ze de grond nog niet kennen. Er moet natuurlijk nog gesondeerd worden. Ze moeten weten wat voor grond eronder zit. Er is een proefboring gedaan. De grond, een eerste inschatting kan er zeker gemaakt worden. En als het dan echt zo nodig is om de grond te leren kennen, doe je toch nog een proefboring. Het is toch te gek voor woorden dat je eerst 18 maanden moet gaan boren om een grond te leren kennen voordat je mag zeggen hoe je moet gaan boren. Dat is een verkeerde wereld. Maar je zou toch zeggen dat de staatstoezicht op de mijnen ook meekijkt? Die kijkt mee, maar die doet vervolgens niks. En dat zien we in Heiligelee ook gebeuren. Ja, ja, en ik denk dat er zit zoveel kennis en kunde, zeggen ze dan. Hè. Ze kunnen alle modellen maken over hoe een caverne zich ontwikkelt en hoe die zich verhoudt tot, met de boringen, qua verzakking. Alles kunnen ze in kaart brengen, maar ze kunnen geen afsluitplan maken. Ik denk, als je alles kunt voorkomen, dan moet dat toch ook kunnen. Er zijn veel zorgen, er zijn veel vraagtekens. Het wordt dus heel spannend op 15 november. Wesley Uldriks, die kennen jullie, van de lokale partij Nieuw Haaksbergen, die kan de knoop doorhakken over de zoutwinning. Eerst stemde zij tegen, maar als zij als Nieuw Haaksbergen nu voorstemmen, dan kan de zoutwinning starten. Ik sprak Wesley Uldriks eerder vanavond en vroeg hem of dat niet een enorme druk geeft. Nee, ja, nee. De enige druk die het wellicht geeft, en dat was afgelopen juli bijvoorbeeld zo, naarmate je dichter bij het moment van besluitvorming komt, dat werd toen dan uitgesteld, maar goed, naarmate je daar dichterbij komt, word je steeds meer gebeld door media, waar je eigenlijk normaal nooit contact mee hebt gehad. En het is dan misschien meer de druk tijdens je werk, zeg maar. Hè. Gemeenteraad, dit doe je echt bij. Je werk is je fulltime baan. Dat je continu op je werk gebeld wordt door anderen in een best drukke werkweek, dat geeft meer druk dan dat het geeft dat wij wellicht de sleutel zouden hebben hierin. En heeft u te maken met partijen in deze die u proberen in te palmen, te overtuigen, voor zich te winnen? Ja, maar dat is het hele politieke spel, hè? Ja. Of bedoelt u niet partijen in de gemeenteraad? Bedoelt u Nobian of laat hoeven niet zakken? Ja, nee, precies. Lobbyisten, wellicht hand in broeken. Wellicht dat u daar een gesprek mee heeft gehad. En dat hij u een hele mooie carrière heeft beloofd in de toekomst. Nou, dat klinkt heel leuk, maar zo zit het niet. Nee, weet je, wij zagen hand in broeken echt wel als een welkome toevoeging. Net als Bernard Wientjes destijds. Het overviel ons toen wel. Maar daardoor hebben we wel een directe telefoonverbinding met ESSK gekregen. En konden we wel aan de informatie komen die we tot op dat moment niet hadden en niet aan onze inwoners konden uitleggen. Het was een goede ingang. Eigenlijk was het heel welkom. Een goede ingang wat dat betreft. En meneer Uldriks, de hamvraag. Wat gaat u stemmen? Ja, nou, ik zal heel eerlijk zijn. Wij hebben ons altijd in dit onderwerp opgesteld als Zwitserland. Dat is ook waarom u wellicht zegt dat wij de sleutel zouden kunnen hebben hierin. De commissie is gisteren geweest, die is niet helemaal afgemaakt. Wij wachten eigenlijk het einde van de commissie aanstaande dinsdag af. Oeh. En daarna gaan we met onze partij de hele balans opmaken. En dan zal op een gegeven moment een keer duidelijk worden wat we gaan doen. Ja, kijk, eerst waren jullie natuurlijk tegen, hè? Hoe groot is de kans dat jullie straks alsnog voorstemmen? Nou, dat durf ik niet in cijfers uit te drukken, maar wij waren inderdaad eerst tegen vorig jaar oktober. Dat had ermee te maken dat de situatie toen compleet anders was dan nu. Er is veel gebeurd in die jaar tijd. Oké, dus het zou maar kunnen zijn dat u nu wel voorstemt? Het zou kunnen, maar het zou ook kunnen dat we nee zeggen. Wesley Uldriks van de lokale partij Nieuw Haaksbergen, enorm bedankt. En succes komende week. Dankjewel. Fijne avond. Fijne avond. Klinkt dit hoopvol? Nou ja, het balans opmaken lijkt me een hele goede zet. Hebben wij gisteravond ook gedaan bij het inspraakmoment. En die balans ziet er zo uit. Er is één ding wat voorspreekt. En dat is het omgevingsfonds van 3,75 miljoen. En de rest spreekt allemaal tegen voor de lokale bevolking. Daar waar je als raad voor staat. Onze burgemeester heeft het zelfs hardop uitgesproken. We hebben er niks aan. We hebben alleen maar narigheid. Dus als die balans zo opgemaakt wordt, dan ben ik zeer hoopvol. Tenzij dat omgevingsfonds de doorslag gaat geven. Dan, ja, want er is verder geen sprake voor een enorme toename in de werkgelegenheid of iets, toch? Nee, voor Haaksbergen niet. Nee. Alles vloeit weg naar het buitenland. Ja, zoals wij in het begin de winsten bedoelt gezegd. U dan, hè? De winsten, ja. Ja, hun het goud en wij de pruttel. Ja. Zoals we dat hier zeggen. De ellende. Wij blijven met de ellende zitten. Ja, ja. Ja. En Esther maakt net een soort van balans op. Hè, van het enige wat mee zou kunnen wegen is dat omgevingsfonds. Dat geeft hoop. Hè, want dat is niet veel als je het tegen elkaar opweegt. Maar als u zo naar Nieuw Haaksbergen luistert. Klinkt dat alsof die tegen gaan stemmen? Nee, ik wil het eigenlijk nog niet inzien dat het niet gaat lukken. We zitten er zo diep in. En als je naar de feiten kijkt en je ziet wat er leeft, en dat er eigenlijk sinds de nee die voorlag in juli niks inhoudelijk is toegevoegd om op basis van de argumenten... Maar geeft ook aan dat daar een hele specifieke reden voor was en dat die nu een soort van weggenomen is, hè? Nee, ja, maar wat er weggenomen is inzicht in het winningsplan. Een winningsplan waar we niks over mogen vinden als gemeente. Het gaat hier om de ruimtelijke inpassing. En die ruimtelijke inpassing is maar zo weinig aangepast. De kernvragen zijn er nog steeds. Hoe zien jullie de toekomst? Valt laten hoeven niet zakken nu uit elkaar? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik ben zeker van niet. Nee. Dat is Koos Appelman en Esther Roodijk. Enorm bedankt. Hartstikke veel succes de komende week naar de definitieve beslissing toe. Hè? Ja, dank je wel. Tot hier 5 dagen voor deze week over de zoutwinning in Haaksbergen. Zometeen kan u luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken met Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesselink. Wij zijn er maandag weer met een gloednieuw onderwerp. De bus reist dan af naar Arnhem. Daar bevindt zich namelijk de meest tevreden wijk van Nederland. Wat is nou het geheim van die wijk? Dat hoort u allemaal volgende week. Voor nu wens ik u een heel fijn weekend. Dag. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Gaat uw lijfrente binnenkort uitkeren? Met de flexibele oplossing van doelbelegger.nl bepaalt u zelf hoe uw lijfrente wordt uitgekeerd. En als uw pensioenplannen veranderen, dan verandert onze uitkering gewoon met u mee. Doelbelegger.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Met het ondernemerspensioen van doelbelegger.nl kunt u zelf pensioen opbouwen en uitkeren. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.